Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie trwają uroczystości 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Na miejscu jest nasza reporterka, za chwilę relacja. Prezydent położył kwiaty na sarkofagu Marii Lecha Kaczyńskich na Wawelu. To jest taka wyrwa, której chyba nic nie potrafi naprawić. Dobre wieści z Wielkiej Brytanii. Julia Skripal wypisana ze szpitala. Msza święta w kościele seminaryjnym, później apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim. W Warszawie trwają państwowe uroczystości w 8. rocznicę tragedii smoleńskiej. Uczestniczą w nich prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier Mateusz Morawiecki i ministrowie. Przenosimy się na krakowskie przedmieście, gdzie uroczystości obserwuje Sylwia Białek. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele seminaryjnym. Po jej zakończeniu bliscy ofiar katastrofy, przyjaciele, warszawiacy, politycy przeszli przed Pałac Prezydencki, gdzie odbył się apel pamięci. Zabiły dzwony, odezwały się syreny. W 8. rocznicę tragedii smoleńskiej gromadzimy się na apelu pamięci, aby oddać hołd wszystkim, którzy zginęli w służbie ojczyzny w drodze na uroczystości 70. rocznicy ludobójczej zbrodni dokonanej z rozkazu Kremla na polskich oficerach w Katyniu. Odczytane zostały nazwiska wszystkich ofiar katastrofy. Przed Pałacem Prezydenckim ułożono krzyż z białych i czerwonych zniczy. Ustawione są zdjęcia pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Po dwóch stronach znajdują się flagi narodowe i jest też asysta wojskowa. Teraz na telebimach ustawionych na krakowskim przedmieściu i placu Piłsudskiego wyświetlane są wspomnieniowe filmy. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Na Wawelu, w krypcie świętego Leonarda, gdzie pochowano Lecha i Marię Kaczyńskich, odprawiono mszę, w której uczestniczyli prezydent Andrzej Duda oraz Marta Kaczyńska z córkami. Na sarkofagu prezydenckiej pary Andrzej Duda położył kwiaty. Zawsze wspomnienie o tych, którzy odeszli dzisiaj przez cały dzień, ale tak w sumie to już od kilku dni. No wiadomo, że czas leczy rany, ale żal pozostaje i na pewno będzie. Tamtego dnia odeszło wielu, bardzo wielu ludzi, którzy byli skarbem dla Polski, którzy byli wielką nadzieją dla Polski, dla polskiej polityki, dla polskiego życia publicznego i to jest taka wyrwa, której chyba nic nie potrafi naprawić. W Smoleńsku hołd ofiarom katastrofy oddali dyplomaci. O 8.41 delegacja naszej ambasady w Moskwie i smoleńskiej Polonii położyła kwiaty w miejscu, w którym rozbił się Tu-154M. Obok drewnianego krzyża uczestnicy uroczystości modlili się w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i o godne upamiętnienie miejsca tragedii. W modlitwie przewodniczył proboszcz smoleńskiej parafii katolickiej ojciec Ptolemeusz Kuczmik. Chcemy modlić się o pokój ich duszy, chcemy również modlić się o godne upamiętnienie tego miejsca. Przewodniczący uroczystościom ambasador Polski w Rosji Włodzimierz Marciniak przypomniał, że 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku zginęła znaczna część polskiej elity. Poległa znaczna część elity naszego narodu, ale właśnie w tym szerokim rozumieniu tego słowa, nie tylko elity politycznej, ale także społecznej, kulturalnej, duchowej. Polscy dyplomaci i smoleńska Polonia udali się do Katynia, gdzie zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i polskich oficerów zamordowanych w Lesie Katyńskim 78 lat temu przez oprawców z NKWD. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po ponad miesiącu walki o życie Julia Skripal wyszła ze szpitala. Według BBC rano córka byłego rosyjskiego szpiega, który współpracował z brytyjskimi służbami, została wypisana z kliniki w Salisbury. Sergiej Skripal, wybudzony w piątek ze śpiączki, pozostaje pod opieką lekarzy. Według mediów oboje mają mieć nową tożsamość i przenieść się do innego kraju, prawdopodobnie USA. W Wielkiej Brytanii trwa śledztwo z powodu otrucia ich rosyjskim środkiem bojowym. Brytyjski rząd powtarza, że jedyne możliwe wyjaśnienie to działania Moskwy, a Kreml powtarza, że zaprzecza. To był serwis Trójki. Pogodnie, ale na zachodzie, południu i w centrum będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. Lokalnie burze. Nad morzem, w górach i w czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach 12 stopni nad Zatoką Gdańską, 21 na południu, 23 w centrum kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Absolutnie wyjątkowe.

Nie mam jasności w Marioli temacie. Na wieczornym niebie młody księżyc ziewał i do dziewczyn puszczał oko od niechcenia. A ja rzekłem, mój werterze z Sochaczewa, ach, postaram się ukrócić twe cierpienie. Gdy się wypowiada płeć tak zwana słaba, to jest tylko, zapamiętaj mój kolego, to jest tylko zwykłe babskie szaba daba. A ty bierzesz to logicznie i dlatego nie masz jasności w temacie Marioli, w temacie dziuby, marzeny, haliny. Możesz ich teksty roztrząsać do woli i nic nie pojmiesz. W tym nie ma twej winy, lecz oprócz znaczeń jest słów smak i dotyk, zielone oczy i profil prześliczny. I głos dziewczyny, ten głos jak narkotyk. I teraz słuchaj, koleżko liryczny, jak ona mówi, wiej ze mną do tłuszcza, to wiej łap mocno i nie puszczaj. Pojmij, że w ustach jej słówko kobyłka, to otchłań zmysłów, a nie zbyłka. Bowiem ujmując tę rzecz jeszcze prościej, a jest to problem sercu memu bliski, nie ma jasności w temacie miłości, nie ma jasności, ale są przebłyski, lecz są przebłyski, choć jasności nie ma. Mój ty liryczny, zwiewny przyjacielu, więc nie rób wioski i wyczuj ten klimat. Ty aparacie, kasztanie, modelu, wyczuj ten klimat, bo z tobą wymięknę i niech to dojdzie do ciebie powoli, że życie właśnie dlatego jest piękne, że nie ma jasności w temacie Marioli. Nie mam jasności w temacie Marioli, to Wojciech Młynarski i to jeden z utworów, jedna z piosenek, które znajdą Państwo na dwóch płytach, które są opatrzone tytułem Złota Kolekcja Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. I jeden z tych wyjątkowych albumów wyślemy do pani Krystyny do Muszyny, a drugi do pana Mariusza do Nałęczowa. 13 minut po 10 w studiu Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Noc i cisza. Jeśli zdarzyło się Państwu wracać do domu nocą bądź nad ranem, to wiecie, jak słychać każde słowo. Oddech, krok, turlającą się butelkę po chodniku, zatrzaskiwane drzwi od samochodu, nagłe miałknięcie kota. A w dzień miliony tych samych dźwięków zlewają się w jedną dziką orkiestrę. Samochody, tramwaje, sygnalizacja świetlna, tysiące rozmów, otwieranych, zamykanych drzwi, miliony kroków, kichnięć, mlaskań, odstawianych sztućców, otwieranych puszek, wargot dziesiątków tysięcy ekspresów do kawy, gwizd czajników i oczywiście dźwięk SMS-ów, telefonów i tak dalej, i tak dalej. I co, jeśli w całej tej masie odgłosów jeden jest śladem? Gdzieś tam kryje się najistotniejsza informacja. Jak wydobyć ją z tej masy? Co jeśli tylko za pomocą dźwięków moglibyśmy zlokalizować miejsce, w którym przetrzymywana jest ofiara, albo pojawił się zaginiony, albo moglibyśmy zidentyfikować i znaleźć przestępcę? Żeby to osiągnąć, musielibyśmy widzieć dźwiękiem. I tym właśnie zajmuje się fonoskopia i dosłownie to oznacza. Rozwija się od czasów II wojny światowej, a przełomowy moment nastał w latach 60. XX wieku. I co ciekawe, polskie sądy jako jedne z pierwszych na świecie uznały nagranie z taśmy magnetofonowej jako dowód w sprawie. Specjaliści w tej dziedzinie potrafią nie tylko oczyścić nagrania i odzyskać te skasowane, ale potrafią przeanalizować stan psychofizyczny, postawy, sposób zachowania i wyciągnąć wnioski na ten temat, na temat osobowości, cech charakteru i środowiska zawodowego, społecznego i nawet regionalnego właściciela głosu. biegli fonoskopi niczego nie puszczają mimo uszu. Każda cecha naszej mowy, barwa głosu, akcent, zasób słownictwa, wszystko to okazuje się być tak mocno zindywidualizowane, że fonoskopia umożliwia jednoznaczną identyfikację osób. Najczęściej stosuje się ją w sprawach takich jak korupcję, kradzież, rozwody, podżeganie do przestępstwa, fałszywe alarmy, przestępstwa finansowe, gospodarcze, oczywiście handel narkotykami. Jest jednak jeden warunek. Trzeba mieć materiał porównawczy i to nie zawsze jest wykonalne. Teoretycznie przestępcy powinni drżeć przed nagraniami. Współcześnie przecież każdy telefon komórkowy wyposażony jest w dyktafon i możliwość rejestrowania rozmów. A jednak na każde praworządne prawo można skonstruować odpowiedni paragraf, a przynajmniej zostawić jakieś niedopowiedzenie. A wymyślili to najwięksi mafiozi wszechczasów, umiejscawiając swoich ludzi w różnych kręgach społecznych. Przypominacie Państwo sobie historię Ala Capone, który doprowadził do wyboru swojego człowieka na burmistrza Chicago. Tak więc nie od dziś. Sporo zależy od tego, kto nagrywa, kto jest nagrywany i o kim bądź o czym mowa. Temida w tych kwestiach z trudem łapie równowagę, ale się stara. W końcu jakkolwiek jest ślepa, to przecież nie głucha. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękujemy bardzo. Katarzyna Cygler i Trójkowy detektyw wracają za tydzień, a już za chwilę u nas w dopołudnia o książce Beaty Nowickiej i Barbary Sztur Basia. Szczęśliwą się bywa. Porozmawiam z autorką i bohaterką Barbarą Sztur. Małych kwiatów cień, zakamarków życia wziąć to, co chcę. Dziś wiem, życie cudem jest. Co chcę, mogę z niego mieć. Jak dźwięk, słyszę jego. Bosych stóp czasem się lawina śle, a wielki grzmot i błysk czarnych chmur z ziemią też spotkania chce. I mały motyl wie, gdzie jego brzeg natura już ubiera cię, a kraty świata zły szyją strój. Nie daj się już dziś wie. Jest już w studiu gość zapowiadany, Barbara Sztur. Bardzo mi miło panią gościć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Ja sobie wynotowałam takich kilka określeń i bardzo będę prosiła panią na początku, żeby uporządkowała je pani w kolejności od najważniejszego. do takiego równie ważnego, ale trochę mniej. Skrzypaczka, matka, babcia, żona i niezwykle silna kobieta. Matka, żona, babcia, skrzypaczka. No, kiedyś było ważniejsze, kiedyś bym to może troszeczkę inaczej, ale na pewno zawsze by była mama i żona. A niezwykle silna, no to już jest pani określenie, czy ja wiem, czy ja jestem. Nie, chyba jestem silna. To absolutnie w 100% wynika z każdej strony w tej książce i nie tylko z opowieści pani, ale też z opowieści różnych osób, bo ta książka to jest zbiór również opowieści przyjaciół o pani właśnie, a dedykuje pani tę książkę słowami dla naszych wnuków. A potem pisze pani, i tu zacytuję już trochę dłużej, o tej książce tak. Powstał nostalgiczny zapis kawałeczka świata, który odchodzi. Taka próba remanentu osiągnięć i upadków życiowych. Chęć przekazania dobrych doświadczeń dzieciom. Co pani chce przekazać dzieciom, wnukom? Był taki piękny film Sofii Coppoli, Między słowami. Ja bym była bardzo szczęśliwa, gdyby czytelnicy tej mojej książki, chociaż 10% wzięli z tej książki, co jest między słowami. Słowo nie jest moim najlepszym medium. Moim językiem to jest dźwięk. I ja się wyrażam swoje emocje, swoje nostalgie, swoje pragnienia. Najłatwiej wyrażałam kiedyś poprzez muzykę, poprzez dźwięk. Dlatego też trudno mi w tej chwili dać dobrą odpowiedź na pani pytanie, ale chciałabym, żeby uchwycili to, co ja chciałam między słowami powiedzieć. Jeżeli to coś pomoże, to ja chciałam powiedzieć, że między słowami, między zdaniami w tej książce jest miłość. Miłość do życia, do najbliższych, do każdego dnia, niezależnie od tego, czy jest ciężko, czy nie. Ja myślę, że to jest dla mnie między słowami tamtej książki była miłość właśnie. No niezwykle jestem szczęśliwa, że pani tak to przeczytała. To naprawdę wielki komplement dla mnie. To teraz już przejdziemy do konkretów. Bardzo proszę. Przyczepię się trochę tego mojego określenia, że to opowieść o niezwykle silnej kobiecie, o silnej osobowości. O tym też mówi ta książka w tej części, która opowiada o pani dzieciństwie, o krnąbrnej Basi, która miała zawsze swoje zdanie. Przechodząc teraz do życia takiego już dorosłego, dwie silne osobowości w domu, to co najmniej o jedną za dużo. No, czy ja wiem? To znaczy, domyślam się, że pani chce zapytać, jak to się żyje z taką osobą zapewne, tak? To muszę powiedzieć tak, że to jakby je postawić tak ni stąd, ni zowąd, tak jak one są dzisiaj, to na pewno czyli byłaby pani po prostu wojna. Natomiast to nie było tak od początku. To jest pewien proces docierania się. Na początku to się tak próbuje przeciwnika. Bada granice. I bada granice. Na pewno mój mąż był, jest bardzo silną osobowością i był tak wychowany i tak wykształcony. W nim to podtrzymywano. Ja byłam tłamszona i to być może dało nam pewne szanse, bo ja na początku jemu ulegałam stopniowo, ale coraz bardziej się we mnie budził gen wolności i niezależności i sobie to pomalutku wypracowywałam i poza tym myślę sobie tak, mój mąż jest 100% baranem i gdybym ja tak mu pozwoliła na wszystko, gdzie on się rozpycha, bez świadomości, broń Boże, chce mi zrobić jakąś krzywdę albo że mi robi jakąś przykrość, nie, on po prostu tak idzie przed siebie, no typowy 100% baran. Jak ja bym mu na wszystko pozwoliła, to on by ze mnie zrobił naleśnik na pewno. I wcale nie byłoby mu z tym dobrze. On bardzo potrzebuje takiego odporu. Ewa Radziwiłowicz w tej książce wypowiada się wielokrotnie i w jednej z tych wypowiedzi mówi o państwa domu, że państwa dom był ustawiony pod Jurka. Jak w tym wszystkim znalazła pani miejsce na muzykę, na realizację planów zawodowych? I mnie tak z dzisiejszej perspektywy, patrząc na to, też patrząc na to z perspektywy dzisiejszej matki, gdzie mężowie jednak bardziej są zaangażowani w życie rodziny, w opiekę nad dziećmi, wydaje mi się, że dokonywała pani, dokonywały panie też, bo różne osoby, różne kobiety, które przewijają się w tej książce, niemożliwego codziennie. No tak, ale też wtedy była troszeczkę inna rola kobiety. Kobiety sobie już wypracowały bardzo dużo takiej swobody i pomocy. Mnie się to bardzo podoba, jakkolwiek to też niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo. Ale w tamtych czasach, jeżeli my byliśmy, no przynajmniej ja tak byłam chowana bardzo reżimowo, ostro mi pokazywano, gdzie jest moje miejsce, prawda, w domu, miejsce kobiety zwłaszcza. Oczywiście, jak już przyszłam na studia, studiach, to pomalutku się z tego trzeba było wyzwolić, tak, ale ocząsnąć, ale przez ten proces ocząsania nie dochodziło do tego, że człowiek od razu stawiał dęba, tylko się uczyło sztuki współżycia. Współżycia i rozmowy. Troszeczkę inna jest możliwość skrzypka, inna jest możliwość aktora. To nie trzeba było iść na wojnę. Wie pani, jeżeli w waszym domu siadały znane nazwiska polskiego kina czy teatru i siedzieli na kanapie, popijało się wódeczkę, bo wtedy niestety dość mocno się jej używało, ale też powstawały fajne rzeczy. To było tak ciekawe, że w życiu by mi nie przyszło do głowy się buntować, że teraz ja proszę mi tu nakarmić dziecka, bo przewinąć, bo ja idę sobie teraz popracować. Bo to naprawdę były fascynujące rzeczy, które się odbywały u nas na kanapie. No to gdzieś tam potem tłumik na skrzypce i tam jak trzeba było coś doćwiczyć, no to się nocą gdzieś tam próbowało. No, no tak, a na skrzypcach trzeba doćwiczyć, niestety, to jest bardzo pracochłonne i trudne. Porównanie, które jest takie ewidentne i które przemawia ludziom do wyobraźni, którzy nie mają z tym nic do czynienia, no to jest takie porównanie do sportowca. Jak mój mąż mówi, no Basia, no po co ty tyle piszesz, że już grałaś, to grałaś, bo już koncertowałaś, już to umiesz. No ja mówię, no dobrze, no to powiedz Kowalczyk, żeby ona nie ćwiczyła, przecież ona już przy sobie była tyle pucharów, to po cholerę ma ćwiczyć jeszcze, chodzić na treningi. To tak jest, dokładnie tak. Mhm. Włochy. To kraj, w którym się pani zakochała totalnie. No tak, ale to tylko zrozumie ten, który pamięta te czasy, w których my żyliśmy. To były lata 60, późne 60. W 68 ja poszłam na studia. No to taki wtedy był taki duży ruch studencki w Czechosłowacji, on się zaczął. No i człowiek był już troszeczkę poruszony tymi ruchami, co tam się dzieje, co to za świat. No i mnie się udało wyjechać oczywiście po raz pierwszy, no absolutnie legalnie. Brałam udział, krótko mówiąc, w chałturze, chałturząc, dorabiając jakieś tam grosiki sobie na studiach i jeździłam do Nowej Huty, gdzie był taki zespół folklorystyczny, piękne dziewczyny poubierane w piękne krakowskie stroje, no i ja tam grałam na skrzypcach z kilkoma kolegami i myśmy wyjechali na taki festiwal folklorystyczny do Rzymu i Bolonii. No i to był mój pierwszy kontakt z tym światem. No i ja zwariowałam. Ja po prostu pomyślałam, że ja tam muszę się znaleźć, choćby nie wiem co, bo to była jakaś bajka. I to był jakiś czas chyba jakichś wakacji. Po wakacjach wróciłam na studia i mówię to mojemu koledze, który był starszy ode mnie trochę. No i mówię, wiesz co, byłam we Włoszech i tam jest tak obłędnie, jak ja bym tak chciała wrócić. Mówię, no Basia, no nic prostego, jedziesz do Rzymu, zdajesz egzamin Santa Cecilia i jesteś. Ja mówię, no chyba zwariowałeś, jak to mam zrobić. Mówię, no to i on mi powiedział, jak to masz zrobić. Ja mówię, dobra, no ale ja nie mam pieniędzy. Jak, no to dostaniesz stypendium. No dobrze, no ale jak ja to mam załatwić? No złóż podanie, oni ci przyślą, czy ten, pojedziesz, zdajesz egzamin i jesteś. No i tak zrobiłem. Jak ja dzisiaj na to patrzę z perspektywy osoby, która już troszeczkę po świecie pojedzie, to było jakieś wariatkowo kompletne, bo jakby moi rodzice wiedzieli, ja miałam 10 dolarów ze sobą, które można było wywieźć, a drugie 10 fałszywe w bucie. Które okazało się dopiero, że są fałszywe, Na miejscu. No nie miałam żadnych pieniędzy. No ale to już dalszą część historii, co państwo przeczytacie. Ta miłość trwa do dziś? Tak, zdecydowanie. No, to oczywiście przypadkiem się złożyło, że ta miłość się tak rozwinęła, bo ja pojechałam jeszcze później dwa razy do tych Włoch. Człowiek młody jest wtedy chłonny, zdolny. Ja się nauczyłam tego języka, mówionego oczywiście w przeciągu 6 tygodni. No i opowiadałam taka zachwycona mojemu mężowi, wtedy chłopcu. Ja mówię, słuchaj, musisz tam pojechać, bo to... I akurat tak się złożyło, że on mógł się spróbować postarać o stypendium państwowe, to poprzez uczelnię i tak dalej. No i on się dostał na to stypendium do Wenecji. No i pojechał tam. No i rzeczywiście wszystko się zgadzało z tym, co ja mówiłem. I potem, gdyby nie to, że pierwszy taki kontrakt, czy zamówienie, czy przyszło z Włoch i to potem już poleciało, to żeby nie to, to być może, że nasza miłość by się obróciła do jakiegoś innego kraju, bo to był taki moment, kiedy otworzyły się granice dla artystów. Część znanych nam artystów, jak Wojtek Przoniak i Andrzej Seren, wylądowali w Paryżu. A Jurek mój we Włoszech. No, gdyby przyszedł z Paryża, albo z Niemiec, albo skądkolwiek jakaś propozycja roli i on by ją zrobił, no to być może nasza miłość by gdzieś indziej wylądowała. Ale we Włoszech nie sposób się nie zakochać, jak tam. Przyznaję, w 100% nie da się. Jest wszystko piękne. No Włosi są fajni. No. Tak, a poza tym jest to światło, słońce, jedzenie. Tak, kultura. Mm. Tak, wszystko się zgadza. No dobrze, skoro już pojawia się coraz silniej Jerzy Sztur tutaj w naszej rozmowie, to ja muszę zapytać o to, bo państwo być może nie wiedzą. Od kiedy pani zna Jerzego Sztura? Przedszkola. No właśnie. Ale nie zrobił dobrego wrażenia wtedy. Nie. Zupełnie byłam na niego obrażona, bo nie mogłam tańczyć z chłopakiem, który mi się podobał. A on był niezgrabny. Niezgrabny i tak tańczymy do dzisiaj razem. Potem spotkali się państwo na studiach. Tak. A jeszcze po drodze na religii gdzieś tam w latach licealnych. Mhm. I na studiach coś tam się zaczęło. Czy Bielsko-Biała to był ten haczyk, ten moment? No tak, gdzieś moment, o który można było zahaczyć, że tak. Wspólni znajomi i tak dalej, ale te historie, powiedzmy, tego naszego związku, co też państwo przeczytają. Więc. No dobrze, a jak dziś pani podchodzi do muzyki, do skrzypiec? Znaczy sama nie gram, bo tak jak już rozmawiałyśmy wcześniej, po prostu zbyt wysokie we mnie tkwi takie poczucie, że ja wiem, jak ten dźwięk jest we mnie w środku i on się ma nijak do tego, który wychodzi z moich skrzypiec teraz, jak ja nie ćwiczę. I żeby uczcić uszy słuchaczy i swoje własne, to się za te skrzypce nie biorę. Natomiast bardzo lubię i się wzruszam, jak mi się uda pójść na dobry koncert i widzę zaangażowanie i muzykalność, i jak widzę, ile emocji co ludzie wkładają, to właśnie ktoś, kto wie, ile trzeba pokonać fizyczności w kontakcie z tym instrumentem, co tam jest jeszcze w środku, co nie do końca musi wypłynąć, mnie to strasznie wzrusza, bo wiem sama, ile to zajmuje czasu, żeby to, co się ma w głowie, pokonało ten opór materii, żeby trafiło do widza. Ciała instrumentu. Tak. Krytycznie też w pewnym momencie w tej książce wypowiada się pani o edukacji muzycznej, o szkolnictwie muzycznym naszym. Ja się wypowiadam o tym szkolnictwie, które dotyczyło czasu, kiedy ja się uczyłam i czasu moich dzieci. Nie wiem, może to dzisiaj się troszkę zmieniło, więc nie jestem tutaj, nie mam pojęcia, jak to dziś wygląda, ale generalnie chodziłoby o to, żeby nauczyć dzieci miłości do muzyki, a nie chować ich na wirtuozu, po co się z dzieciom robi krzywdę taką, że one potem sobie wyobrażają, że życie gwiazdy to są same kwiaty, sukcesy, popularność, a to nie ma nic bardziej błędnego, to jest ciężka charuwa, to jest ciężki zakon. I najważniejsze, co by można tym dzieciom nauczyć, to radość muzykowania i bardzo mało pedagogów to umie wpoić. Jeśli chodzi o moją córkę, to ja stwierdziłem, że szybko trzeba ją z tego wypisać, bo ona ma zbyt wiele zainteresowań i nie cieszy ją takie drążenie tylko muzyczne. Natomiast Maciek skończył szkołę muzyczną podstawową i pod koniec natrafił na świetnego nauczyciela, który fantastycznie go otworzył i Maciek korzysta z tego do dzisiaj, ale miał szczęście. Szczęście do pedagoga, tak. Który potrafił, i tu znowu zacytuję, potraktować granie jako święto, jako radość, tak. Bo pisze pani, nikt grania nie traktuje jako święta, jako przyjemności czy nagrody. Jesteś nadzwyczajny, bo jesteś uzdolniony, więc tym się ciesz. Dokładnie. Żeby dzieci szły na egzamin na przykład półroczny, czy tam semestralny, czy jakiś, i żeby się cieszyły, że one to umieją zrobić. Przypomina mi się taka anegdota mojego męża, który opowiadał, że często na egzaminach wstępnych do szkoły teatralnej, gdzie oni muszą przewalić setki tych młodych ludzi, i w którymś momencie jakaś młoda dziewczyna, czy chłopak, już nie pamiętam, kogo to dotyczyło, ale to nieważne, chodzi o fakt odpowiedzi tej osoby, bo mąż mówi tak, mówimy, no to już wiemy, no to może jeszcze ten wiersz i tamto, nie, mówi, nie, ale przepraszam, ale ja się przygotowałem, proszę tutaj o więcej. I on mówi, z tego będzie artysta, bo on się cieszy, on chce to pokazać. Czyli nie efekt, nie, ale nie, sama droga, droga do celu. Droga do celu, tak. Ja przygotowałem, proszę mnie tutaj ocenić. I cieszy się tą możliwością pokazania. I to było jakieś dziecko, które nie pozwoliło sobie przerwać, że już komisja ma dosyć. No o to chodziło. Chciało być na scenie. Ono niezależnie. Chciało być na scenie. I on mówi, to będzie artysta. Nie, że się tutaj boi, że teraz mnie ktoś ocenia. Nie, to dziecko nic takiego nie obchodziło, ono po prostu chciało wystąpić. Proszę teraz na mnie popatrzeć. Proszę popatrzeć. Proszę teraz mnie posłuchać. Pisze to, pani... to jest coś takiego, że szczepcące, jak moja córka właśnie, ona miała w sobie coś takiego, że musiała skupić uwagę na tym, na przykład na tym, że ona tańczy. No to tańczy, no niech sobie tańczy. A w którymś momencie tam ja gotuję jakąś zupę, a ona czarpie i mówi, no patrzcie teraz na mnie, no patrzcie na mnie. Pisze też pani w pewnym momencie tutaj o dziecięcym sposobie widzenia świata, które warto zatrzymać. Co to jest takiego dla pani? Wiara w marzenia? Chęć działania? Trudno mi w tej chwili jakby tak szybko znaleźć odpowiedź w jednym zdaniu, ale to jak patrzysz na dziecko i ono nie boi się na przykład czegoś głupiego narysować, nad każdą jedną rzeczą, którą przychodzi, ona się potrafi cieszyć, no z byle czego, że zeskoczy ze stopnia, prawda? Mhm. Takie dziecięce zachłyśnięcie się życiem, to jest umiejętność, którą my dorośli często tym dzieciom odbieramy, dlatego że odbieramy im często, nie pozwolimy im po pierwsze za długo być samym ze sobą, bo organizujemy im czas od do. I one nie mają prawa się nudzić, podczas gdy w naszych czasach mojego dzieciństwa to nikt się nie przejmował, czy dziecko się nudzi, czy nie nudzi. Ile to wyzwalało w człowieku wyobraźni do zabawy, zdjęcia swojego czasu, co tam się w głowie kręciło. Ja bardzo lubię obserwować, jak właśnie dzieci wymyślają coś tam, są na chwilę nieobecne. Tak mi się udało kilkakrotnie z moją wnuczką. Ona mnie odsyła, mówi, że ona teraz musi być sama, a jej się tam w głowie coś kręci, jakaś bajka, jakiś niewyobrażalny świat. I czemu my tym dzieciom każemy iść, teraz musisz na to iść, teraz na tamto, teraz zrób to, teraz zrób tamto. Zostawmy ich samych na chwileczkę. Nawet jak on mówi, że się nudzimy, to się nudź troszeczkę. Czasami zbyt intensywnie wchodzimy w ten dziecięcy świat i próbujemy im... No właśnie, zarzucić ich zabawkami, grami, tą organizacją czasu, a nie pozostawimy ich chwilkę sobie. One mają naprawdę fantastyczną wyobraźnię. Jak my im to zabierzemy, ten czas, to one coś tracą wtedy. Mhm. Tracą to wszystko, co mają w głowie. To jeszcze na zakończenie naszej rozmowy proszę powiedzieć dwa słowa o Fundacji Unicorn. To nie jest fundacja, to jest Stowarzyszenie Wspierania Onkologii. Ona ma długą historię, już bodaj 17-letnią. Powstała przez przypadek jakiś tam życiowy. My staramy się wypełnić tą lukę bardzo ważną, istotną od momentu diagnozy do momentu rozpoczęcia leczenia i przyjścia do domu i zrobić z tym światem, który z nieba spadł na głowę człowiekowi, a ziemia się obsunęła. I nikt temu człowiekowi wtedy nie jest pomocny. To jest tak przeraźliwa samotność. Bardzo się rozwija lecznictwo i można naprawdę ludziom bardzo dobrze pomóc. Trzeba sobie w pierwszej momencie poradzić z głową, bo głowa... Emocje są strasznie trudne i wiem z własnego doświadczenia, że chociaż z tymi ludźmi i z tym tematem byłam bardzo blisko, to w momencie, kiedy cię trafia ta najbliższa osoba, to po prostu nie wiesz, co masz zrobić, czy walić głową w ścianę, czy wyć, czy się modlić, czy przeklinać. I wtedy trzeba po prostu pozwolić sobie na tą rozpacz i na tą niewiedzę. Pozwolić sobie jakiś czas, żeby to wybrzmiało, a potem się zabrać do roboty, czyli rozglądnąć się, skąd mogę pomóc, gdzie mam o tą pomoc poprosić. To są te pierwsze kroki i to nasze stowarzyszenie służy ludziom właśnie w tej sprawie, żeby przyszli do nas zaraz po diagnozie, bo to jest strasznie ważny okres, żeby emocje nie zawładnęły. Także ta pomoc, którą my niesiemy, to jest pomoc uporządkowania naszych emocji, naszych lęków w głowie. Bo tak naprawdę wszyscy musimy jakoś odejść, tylko teraz w jaki sposób odchodzimy, jaki jest komfort naszego życia, co z tym życiem chcemy zrobić, jak sobie pomóc w leczeniu. Bo onkologia zrobiła niesłychanie wielkie postępy i naprawdę warto jest się leczyć, tylko spróbujmy dotrzeć do takiego miejsca, gdzie ci pomogą. I pisze pani tam, że w stowarzyszeniu chodzi o to, żeby dać osobom, u których zdiagnozowano nowotwór, chociaż godzinę bez lęku. Podkreśla tak. Pani ten lęk, który jest bardzo destrukcyjny. Bardzo, bardzo destrukcyjny. On wpływa na nasze komórki, które mają być zdrowe, a one nie mogą być zdrowe, bo nam głowa nam to zabija. Nie do przecenienia jest ta pomoc, zwłaszcza dla dzieci, bo trzeba powiedzieć, że to nasze stowarzyszenie pomaga chorym i ich bliskim. Do nas się przyjeżdża z bliską, wspomagającą osobą, dlatego że to jest inny komfort chorowania kompletnie, zwłaszcza jak się jest chore dziecko. I do nas przyjeżdżają rodzice z chorymi dziećmi. Mm-hmm. Stowarzyszenie Unicorn daje te chwile czasu bez lęku i pomaga w tych pierwszych godzinach po diagnozie. Myślę, że mają państwo to już teraz jak na dłoni, że książka Beaty Nowickiej i Barbary Sztur Basia Szczęśliwą się bywa jest absolutnie o miłości. I ja teraz to mogę powiedzieć w 100% o miłości do życia, o miłości do ludzi. Może na samym końcu o miłości do siebie, ale to nie wiem. To jest wcale niełatwy temat. To jest niełatwy temat i nad tym się trzeba pracować i ja ciągle pracuję. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Kilka egzemplarzy książki Basia Szczęśliwą się bywa. Mamy oczywiście dla państwa 22 i 7 trójek. Można po nie teraz do nas zadzwonić. Jeszcze raz kłaniam się i bardzo pani dziękuję za tę dziękuję rozmowę. Dziękuję również pani. Zapraszamy do reklamy. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności, lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl lub zadzwoń 662-90230. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest kwadrans przed 11:00. Fajny film. To polski film, ale na planie przede wszystkim we wnętrzach Warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki spotkały się również gwiazdy światowego kina. Łukasz Kośmicki realizuje właśnie polityczny thriller odnoszący się do wydarzeń z początku lat 60. z czasów tzw. zimnej wojny. Z reżyserem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Wszyscy, szczególnie współpracownicy zagraniczni z Billem Pullmanem na czele, chwalą scenariusz. Jak on powstał? Skąd ten pomysł? Ja się śmieję trochę, że ojcem chrzestnym scenariusza jest Robert Więckiewicz. Myśmy mieli robić film 5 czy 6 lat temu i spotkaliśmy się i Robert mówi do mnie, wiesz co, to chyba nie jest ten tekst. Weź napisz coś fajnego, to z chęcią zagram. No to usiadłem i napisałem. I dla niego powstała rola dyrektora Pałacu Kultury i Nauki? Tak, rola dyrektora była od początku dla Roberta pisana i zresztą bardzo fajnie się w niej odnajduje, co mnie potwornie cieszy. Jaki to będzie film? Ojej, jestem reżyserem w trakcie zdjęć, proszę nie pytać, jaki będzie film. Temat, intryga. Znaczy, ja to cały czas powtarzam, że ja dzielę filmy na dobre i złe. Ja uwielbiam filmy, cały czas nie wiem, czy bardziej lubię je oglądać, czy robić. I moim głębokim marzeniem, staram się jak mogę i mam naprawdę niesamowite wsparcie od niesamowitych ludzi, staram się, żeby ten film należał do tej pierwszej kategorii. Czyli mam nadzieję, że będzie to film dobry. Oczywiście są opisy, zawsze jest próba klasyfikacji filmu z wielu powodów. Mi to ciężko zrobić, ale lubię w filmie też jakiś taki eklektyzm, że ten film jej potrafi wzruszyć i zaskoczyć i wystraszyć i rozbawić. Taki jest jak życie trochę. Także mam nadzieję, że ten film będzie się mienił, nie będzie jednowymiarowy, bo chyba takie filmy najbardziej lubimy oglądać. Tutaj jest, rozgrywa się pojedynek szachowy między Rosjaninem a Amerykaninem. Warszawa została wybrana w ostatniej chwili trochę jako takie miejsce niby bardziej neutralne dla tego pojedynku. Główny bohater, czyli szachista amerykański, mieszka tutaj w tym Pałacu Kultury w trakcie tego pojedynku. Mecze rozgrywają się w sali kongresowej, która obecnie nie istnieje, więc swoimi sztuczkami, filmowymi trikami i maestrią Alana tutaj wyczarujemy naszą salę kongresową. Także to jest główne miejsce tego filmu, ale nie jedyne oczywiście. A właśnie, a inne lokacje? Mamy Warszawę i ruiny warszawskie, bo Warszawa w 62 roku była przecież jeszcze odbudowywana. Mamy łazienki, przyjęcie zorganizowane przez ambasadę amerykańską. Mamy też początek filmu, który się rozgrywa w Nowym Jorku, bo stamtąd przyjeżdża do Polski nasz główny bohater. Tych miejsc jest dużo, no oczywiście ikoną tego filmu w jaki sposób będzie Pałac Kultury, bo miejsce magiczne, mroczne, straszliwe, czyli idealne do rozegrania filmu. A Kuba też zagra w filmie, no bo oczywiście treść filmu dotyczy również kryzysu kubańskiego. Tak, to znaczy to się rozgrywa wszystko w czasie kulminacji zimnej wojny. My trochę mniej o niej wiemy, to znaczy ja trochę mniej o niej wiedziałem, dlatego że w związku z tym, że dla obozu, dla tej części żelaznej kurtyny to była wstydliwa karta, w związku z tym się o niej mało mówiło, bo traktowana jako ta rozgrywka jako przegrana. Kuby nie ma, ona oczywiście sam ten kryzys kubański jest, on się pojawia. No a jak się rozwiąże, to trochę o tym jest właśnie ten film. Z Łukaszem Kośmickim, autorem filmu Zimna gra, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Little piece of something falling gently down, down, down. No one understands you like I do. I'd rather be beside you